na lola bako sepela ba mama bobeta milolo ba papa bobeta maboko tala bana basangani bato sinzame ngoli bala yo yo Zambe na biso, osali mokano na yo ekokiye. Oh, kati na Yesu. Mai na miso na na ekotanga. Kolela ya mawa te ye ye. Papa Emile, moto akabola son.